سورت کا نام تھا سورت صف، اسمی ربط عرض کر رہا ہوں، صف بنا کر جہاد تو کرو لیکن جہاد کے مسائل معلوم کرنے کے لیے جمعہ کا خطبہ سننا ضروری ہے۔ مانوی ربط سورت صف میں مضمون جہاد تھا، اور جہاد کے لیے انفاق ضروری ہے تو اس صورت میں انفاق کا بیان ہے، لیکن ابتدا توحید سے کی ہے کیونکہ جہاد اور انفاق ہیں جو توحید کے لیے۔ سورت کے امتیازات کمثل الحمار یحمل اسفارا، نمبر دو خطبہ جمعہ کا ذکر۔ سورت کا دعویٰ ترغیب للانفاق اور تقسیم یہ ہے، اعادہ مسئلہ توحید، دلیل وحی، صداقت رسول، اور یہود کو دعوت مباہلہ، ترغیب للانفاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا موضوع لکھا ہوا ہے، موضوع فرائض علماء و متعلمین۔ میں نے پچھلی سورت صف میں ایک بات عرض کی تھی، جماعت کی بقا کے لیے تین قسم کے افراد ضروری ہے، نمبر ایک مجاہدین، نمبر دو علماء، نمبر تین اغنیاء مالدار جو جماعت پر خرچ کریں۔ اب علماء گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کر دی اللہ کریم کی وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، کالن یا بولنا، کالن تسبیح کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ کی، اور حالن تسبیح کا کیا معنی؟ ان کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتی ہیں۔ اوپر حاشیہ پڑھو، سورت صف کے شروع میں ہے سبح للہ، سورت جمعہ کے شروع میں یسبح للہ، وہاں جہاد کا مضمون تھا تو سبح للہ بیان کیا، جہاد اس مسئلے کے لیے کرنا ہے۔ اس صورت میں انفاق کا مسئلہ ہے تو شروع میں یسبح للہ، انفاق بھی توحید کے لیے کرنا ہے۔ آگے چلو جی، الملک علت تسبیح، آپ نے عنوان دیکھا ہی نہیں ہے، لکھو گے کیا؟ الملک علت تسبیح، کیوں تسبیح بیان کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں، کیوں؟ الملک سچا بادشاہ اللہ ہے، اگر بادشاہ اللہ تو تسبیح کے لائق بھی اللہ، یوں ہے۔ اور الملک پر لکھا ہوا ہے صفت ثبوتی، جو صفتیں اللہ کے لیے ثابت کی جائیں، اور القدوس صفت سلبی، جن چیزوں کی نفی کی جائے اللہ سے، القدوس عیبوں سے پاک ہے۔ کل جملہ عرض کیا تھا القدوس پر، حضرت مولانا حسین علی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماضی میں جس کی بادشاہی نقصان سے محفوظ رہی ہو، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ اب علت کو کیسے فٹ کرو گی یسبحو کے ساتھ؟ اگر بادشاہ اللہ، قدوس اللہ، عزیز اللہ، حکیم اللہ، تو تسبیح کے لائق بھی اللہ۔ هو الذی بعث بالامین رسولا منہم، فرائض نبیا، اربع فرائض نبیا، اربع چار قسم کے فرائض، وہ اللہ کریم وہ ہے۔ هو الذی بعث پر عنوان ہے فرائض اربع نبیا، اور عنوان ضمن صداقت رسول، ضمن صداقت رسول، جب اللہ نے بھیجا ہے تو سچا ہے میرا پیغمبر۔ وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے بھیجا امیین کے اندر، ان پڑھوں کے اندر، عظمت والا رسول، تنوین برائے تعظیم، منہم جو انہی میں سے ہے، انہی میں سے ہے، منہم پر عنوان بشریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بشریت ثابت ہو گئی ہے۔ پہلا فریضہ درجہ تکمیل اول تلاوت کتاب، یتلو علیہم آیاتہ، پڑھتا رہتا ہے ان کے اوپر اللہ کی آیات، پڑھتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ، بخاری کے لفظ ہیں، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ، اور واقعہ بھی یہاں پر ہے، اب کیا کیا واقعہ آپ کو سنائیں، اپنی باندی کے ساتھ قربت کر کے فارغ ہوئے تو بیوی نے کہا تم نے اسے قربت کی ہے؟ کہا میں نے نہیں کی، اب ان کو خطرہ تھا بیوی ناراض ہوگی، اس نے کہا نہیں تم نے قربت کی ہے، اب تم غسل کرو گے تو پاک نہیں ہو، کہا نہیں جی نہیں میں، اچھا تم مجھے قرآن سناؤ، حضرت ابن رواح کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ اشعار بیوی کو سنائے تو اس نے سمجھا قرآن پڑھ رہا ہے، حالانکہ یہ اشعار تھے، سمی بس شیر اندر ٹائم کو نہیں میرے کو، یتلو علیہم آیاتہ ہی حوصلہ کرو، یتلو علیہم آیاتہ ہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذن شک معروف من الفجر ساتیون، آگے بھی لمبے اشعار ہیں، اب سبق رہ جائے گا معذرت، مجھے شعر آتے ہیں الحمدللہ، ویزکیہم پاک کرتا ہے ان کو عقائد باطلہ و اخلاق ذمیمہ سے، اخلاق باطلہ عقائد باطلہ و اخلاق ذمیمہ سے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سوم درجہ اکمال تعلیم کتاب، سکھاتا رہتا ہے ان کو کتاب، وَالْحِكْمَةَ نمبر چار اور دانائی، سنن سکھاتا ہے حدیث سکھاتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حالت اولا، اور یقیناً تھے وہ اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ عذب سچ، نبوت ملنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھے، لفی ضلال مبین، البتہ بیج گمراہی کھلم کھلا کے، شرک و کفر کے اندر، اس کا حاشیہ دیکھو جی، والذی باسا کا، اس میں اشارہ ہے دلیل بھائی کی طرف، یعنی میں توحید کا مامور ہوں، اپنے نفس کی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ مجھ کو اللہ نے وحی کی ہے، بلکہ مجھ کو اللہ نے، یزکیہم کا ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے وہ بھی دیکھو، سات کونے سے نیچے، یزکیہم میں مراد اعلی فریق ہے، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ میں اس سے کم، یعنی ادنا فریق کا بیان ہے، جیسا کہ لعلہ یتزکی او یذکر فتنفعہ ذکرہ میں دو جماعتوں کے دو درجوں کا ذکر، یتزکی اعلی درجہ اور یذکر سے ثانی درجہ، اعلی درجہ یہ ہے کہ اول ایمان لے آئے، اور دوسرے سے مراد یہ ہے کہ مصائب دیکھنے کے بعد ایمان لائے، از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہو یہ لفظ سیکھ کرو بھائی، اور دوسرے سے مراد یہ ہے کہ دوسرے سے مراد یہ بارہ ٹھیک کرو، معجزات دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے، قلم دیو، دوسرے سے مراد یہ ہے کہ یہ عبارت کو ٹھیک کرو، مصائب نہ معجزات دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے، مولانا حسین علی رحمہ اللہ، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس پر ذرا غور کرنا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے عطف علی امیین، تو عبارت کیا بنے گی، وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں رسول، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا پچھلوں میں رسول، مولانا کیا معنی بنا، جس نے بھیجا امیین میں رسول، اور جس نے بھیجا پچھلوں میں رسول، خیال کرنا، آخرین پر لکھا ہوا ہے موصوف، منہم پر پڑھو تو صحیح. اور لما یلحقو پر دوم صفت ہے دوم. اب خیال کرنے معنی پر, وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا امیین میں رسول, وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا پچھلوں میں رسول. پچھلے کون سے؟ ایسے پچھلے منہم جو انہی میں سے ہیں, انہی ہم تو انہی میں سے نہیں ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے بیعتبار مذہب کے, بیعتبار اس کو سمجھنا ہے, بیعتبار مذہب کے. اوپر ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا ہے لما یلحقو بہم پر, جو ابھی تک نہیں ملے, خیال کرنا ابھی تک نہیں ملے یلحقو پچھلے بہم ان امیین کو, پچھلے ابھی تک امیین کو نہیں ملے, خیال کرنا, بوجہ اسلام نہ لانے کے, بوجہ اسلام نہ لانے کے, ہنوز ابھی تک ہنوز یا پیدا نہیں ہوئے. پڑھو تو صحیح مولانا, پیدا نہیں ہوئے جو اب تک ان سے لاحق نہیں ہوئے. قرآن پاک میں اپنا لکھ رہا ہوں, انشاءاللہ ساری تصحیح ہو جائے گی. اب دیکھنا, اللہ نے امیین میں رسول بھیجا, نمبر دو پچھلوں میں رسول بھیجا. کہ ہم پچھلے ہیں مثلا, اللہ نے پچھلوں میں رسول بھیجا جو امیین میں سے ہیں, ان میں سے تو نہیں ہیں, نہ مذہب کے لحاظ سے. جیسے پہلے ان کے پاس اسلام نہیں تھا, امیین مسلمان ہو گئے, پچھلوں کے پاس بھی اسلام نہیں تھا, پیغمبر کی دعوت ان تک پہنچی, یہ بھی مسلمان ہو گئے. منہم مذہب کے لحاظ سے دونوں پہلے ایک تھے, نہ ان کے پاس اسلام نہ پچھلوں کے پاس اسلام. پیغمبر آیا, امیین کو بھی اسلام مل گیا, پچھلوں کو بھی اسلام مل گیا. یہ پچھلے کون ہیں؟ لما یلحقو بہم, ابھی پیدا نہیں ہوئے, امیین کو نہیں ملے, ان میں بھی اللہ رسول بھیجا. اس کے اندر اشارہ کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے, دیکھنا خلاصہ آیت کا. اللہ فرماتا ہے مکہ والو, تمہارے اندر بھی میرا پیغمبر آ چکا ہے, اور تمہارے بعد قیامت تک جتنے لوگ پچھلے آئیں گے ان تک بھی میرا پیغمبر آ چکا ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ اللہ کریم زبردست ہے, حکمت والا ہے. حضرت مولانا حسین علی اور بات کرتے ہیں, ذرا غور کرو, میں اب وَإِن كَانُوا سے ذرا مانا کر رہا ہوں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, حالت اولا, یقیناً تھے وہ بعثت سے پہلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے, بیج کھلا گمراہی کے. لکھا ہے شرک و کفر. حضرت فرماتے ہیں بات مکمل ہو گئی, یہ آخری میں منہم کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اس کا فعل معذوف ہے, یطہر کتابہ آخرین. کیا عبارت ہے؟ یطہر کتابہ آخرین, پیغمبر کی کتاب پاک کرے گی پچھلوں کو, پیغمبر کی کتاب پاک کرے گی شرک اور کفر سے پچھلوں کو. یوں عبارت ہے, یطہر کتابہ آخرین, پیغمبر کی کتاب پچھلوں کو پاک کرے گی, یہ عبارت ہے. حضرت فرمائے اللہ تو عاطب نہ ممام باردہ, اس قبیلے سے ہے اور اس کا فعل محذوف ہے. ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء, عموم بے سچ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کسی کے لیے پیغمبر ہونا یہ اللہ کا فضل ہے, دیتا ہے اللہ کریم اس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ کریم بڑے فضل والا ہے. سبحان اللہ, ذالک واللہ ذو الفضل العظیم. کیسے جملہ لکھواؤں, وقت اتنا ہوتا نہیں, لکھو. چاہے تو امیین کو صحابہ بنا دے, چاہے تو امیین کو صحابہ بنا دے, اور چاہے تو علماء یہود کو محروم کر دے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. میں نے ایک حاشیہ لکھوایا ہے آپ کو, افتخار یہود کا رد. حاشیہ آپ کو نہیں مل رہا, مولانا لکیر نہیں لگاؤ گے تو حاشیہ کیسے ملے گا؟ افتخار یہود کا رد, یہودی فخر کرتے تھے. تین طریقوں سے اللہ نے ان کی تردید کی ہے. نمبر ایک, ان کو علم پر فخر تھا, ہم عالم ہیں, ہمیں امیین کے رسول کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا علم ہو عمل نہ ہو کما سل الحمار یحمل, تم تو گدے ہو. نمبر دو, انہوں نے کہا ہم اولیاء ہیں, اللہ کے دوست ہیں. فرمایا اللہ کے دوست ہو, او میدان میں ہو, موت کی دعا کرو. اگر تم اللہ کے دوست ہو, موت کی دعا کرو تاکہ مر اور جنت جاؤ. لیکن تمہیں پتا ہے سن اگو لتر لگڑے ہوں, پتا ہے ہمیں ڈنڈے آگے لگنے ہیں, کدھر موت کی دعا کرتے ہو, جھوٹو, تم اللہ کے دوست ہو. نمبر تین, ہم یوم سبت کی تعظیم کرتے ہیں, ہفتے والے دن کی تعظیم کرتے ہیں. اس کی تردید کی کہ اصل تعظیم تو جمعے کی تعظیم ہے. آ جاؤ مثل الذین حملوا التوراۃ, اس کا حاشیہ بھی پڑھ لو, تو تیسری سطر میں ہے. زجر فرائے مشرکین, یعنی تم مثل یہودیوں کے حمار نہ بنو, گدھے نہ بنو, جس طرح ان کو تراب دی گئی تھی انہوں نے عمل, وہ مثل حمار محمول القطب, جس کے اوپر کتابیں اٹھائی ہوئی ہوں, کتابیں اٹھائے ہوا گدھا کے ہو گئے. لہذا اس رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ اور قرآن مجید کا دعویٰ مان لو. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا, مثال ان لوگوں کی جو اٹھوائے گئے تورات, حملوا اٹھوائے گئے تورات, نیچے لکھا احمال بمانہ کفالہ, ضمانت لی گئی جن سے تورات کی. حملوا کا کیا معنی کیا؟ ضمانت لی گئی ان سے تورات کی. تم نے تورات کو بیان کرنا ہے, تورات پر عمل کرنا ہے. ثم لم يحملوها, پھر انہوں نے نہیں اٹھایا. کمثل الحمار يحمل اسفارا, مثل گدھے کے کس میں عدم نفع میں, يحمل اسفارا جو اٹھاتا ہے بوجھ پیٹ پر, پیٹ پر جس نے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح گدھے کو کتابیں اٹھانے کا فائدہ نہیں ہے, علم تمہارے پاس ہے عمل نہیں ہے, تمہیں بھی فائدہ نہیں ہے, تم بھی گدھے ہو. بے سماسل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بری ہے مثال اس قوم کی جن نے جھٹلایا اللہ کریم کی آیتوں کو. کذبوا بوجہ زد, کذبوا بوجہ زد, واللہ لا یہدی القوم الظالمین. سمرہ عناد, ضد کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نہیں ہدایت کی توفیق دیتا اس قوم کو جو بے انصاف ہو. بے انصاف قوم کو اللہ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. ایک جملہ لکھ لو آخرینہ کا, بقول حضرت مولانا حسین علی, یطہرو کتابہ فعل مقدر ہے, کیونکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ نصیب نہیں ہوا. گدھے کا حاشیہ سن لو, فارغ وقت میں لکھ لینا. گدھا تمام جانوروں میں گدھا بے وقوف ہے. حاشیہ سے تلو کر بیٹھے ہو تو سب تائید کرنی ہے, زمیندار ہو. تمام جانوروں میں گدھا بے وقوف ہے. اگر ایک گدھا چلائے تو باقی خود بخود چیخنا شروع کر دیتے ہیں. ایک مشرق چیخے چلائے سب مشرق شور کر دیتے ہیں. ایک سلاد پڑے گا سارے شروع کر دیں گے. ٹھیک. نمبر دو, گدھے کی ضد بڑی مشہور ہے. ٹھیک ہے, بالکل. گدھے کی ضد بڑی مشہور ہے. جس طرح گدھا ڈھیٹ ہوتا ہے مشرق بھی ڈھیٹ ہوتا ہے. اور جملہ شیخ پنج پیر نے فرمایا, گدھے کی ہڈیاں بڑی پکی ہوتی ہیں. گدھے کی ہڈیاں بڑی پکی ہوتی ہیں. مشرق کا شرک بڑا پکا ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا گدھا بڑا ڈرپوک جانور ہے, شیر کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے. سورۃ مدثر کھولو. کانہم حمر مستنفرہ, آٹھ سو سینتالیس, کانم ہمر مستنفرا، گویا کہ وہ گدے ہیں مستنفرا، چیخ بھاگنے والے، فرق من کسورا، بھاگے اور بھاگے بھی شیر کی آواز سے، مشرق قرآن سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے، جس طرح گدا ڈرپوک اور بزدل ہوتا ہے مشرق بھی بزدل ہوتا ہے، جس طرح شیر کی آواز سن کر گدے کو ٹھکانا نہیں ملتا، قرآن کی آواز سن کر مشرق کو ٹھکانا نہیں ملتا۔ آ جاؤ جی، یہ میں حاشیہ چیک کروں گا، مہربانی لکھنا ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم مولیا، دعوت مبہلہ، ان کو مبہلے کی دعوت دی، یعنی نکلو میدان میں آؤ بد دعا کرو، معیار صحیح ادا، گنندگان فریضہ، صحیح فریضہ ادا کیا ہے کہ نہیں، آؤ میدان کے اندر نکلو، آپ فرما دیجئے میرے محبوب، اے او یہودیو انسان تم، اگر تمہارا خیال ہے انکم اولیاء للہ، یقیناً تم دوست اللہ کریم کے، من دون الناس، بقیہ لوگوں میں سے، من دون الناس کا منع کیا، باقی لوگوں کے علاوہ تم اللہ کے دوست ہو، تو فتمنہ الموت، تمنا کر کے دکھاؤ موت کی، علل کاذب من الفریقین، دونوں فریقوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے، نکلو میدان کے اندر، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو دعوے محبوبیت میں، اگر تمہارا محبوب ہونے والا دعویٰ سچا ہے نکلو میدان کے اندر، فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو۔ حاشیہ پڑھو، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ متعلق ہے مبالغہ کے ساتھ، جیسا کہ ظاہراً معلوم ہو رہا ہے، بہتر یہ کہ اس کو ترغیب الی القتال بنایا جائے، کیونکہ مبالغہ میں سچے آدمی کو موت نہیں آتی، اور جب وہ اپنے آپ کو سچا ہی خیال کر رہے ہیں تو ان کو موت کا ڈر کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک جملہ میرا لکھو، سچے کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، سچے کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، مومنو تم جہاد کرو کیونکہ تم سچے ہو، سبحان اللہ، ولا یتمنونہ ابدا مما قدمت ایدیہم، ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس موت کی ابداً، کبھی بھی پیشین گوئی عدم تمنی، میں اللہ پہلے تمہیں بتا رہا ہوں یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، کیوں، بما قدمت ایدیہم، آگے جو جوتے نظر آ رہے ہیں، بوجہ اس کے، بما پلک امان شرکیہ و کفریہ، بوجہ امان شرکیہ و کفریہ کے، قدمت ایدیہما، جو آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے، سبب عدم تمنی، جو اعمال انہوں نے کیے ہوئے ہیں ان اعمال کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کریں گے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ جاننے والا ہے ایسے ظالموں کو۔ سورۃ البقرہ، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، 33، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً، اعلانِ مبہلہ، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کریم کے نزدیک خالص، ماں سوا لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے علاوہ آخرت کا گھر تمہارے لیے جنت تمہاری ہے تو فتمنا الموت، موت کی تمنا کرو مرو اور جنت پہنچو، پھر موت کی تمنا کرو. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو اس دعوے میں، میں اللہ پہلے سے تمہیں بتا رہا ہوں. ولی تمنا ہوا بدم بھی ماں قدم دئی، ہر کس نہیں تمنا کریں گے اس موت کی کبھی بھی. کیوں بابا جاؤں نہ مال شرکیا و کفریا کے جو آگے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ. واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جاننے والا ہے ایسے ظالموں کو. والا تجدنہم احرص الناس علی حیا، ضرور بے ضرور پائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ حرص کرنے والا لوگوں سے. علی حیا زندگی پر، باقی تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص ہی ہیں کس پر؟ اللہ حیا زندگی پر. ومن الذین اشرکوا، شرک کرنے والوں سے بھی یہ زیادہ حریص ہیں. یہاں سمجھاؤں گا اس کا کیا مطلب ہے. من الذین اشرکوا کا یود احدہم لو یعمر الفسنا، خواہش کرتے ہر ایک ان میں سے کاش عمر دیا جائے ہزار سال. یہ تو چاہتے ہیں ہزار سال کی زندگی ہو، یہ موت کی تمنا کرتے ہیں. وما ہوا بے مزاحذی بن اللہ عمر، نہیں وہ ہزار سال کا عمر مل جانا ہٹانے والا بچانے والا عذاب سے، ائی عمر کی عمر دیا جائے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والا ہے جو عمل کر رہے ہیں. آ جاؤ. قل ان الموت الذی تفرون منہ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ لکھو جلدی کرو مولانا قلم ہاتھ میں، جس موت سے ڈر کر مباہلہ نہیں کرتے وہ موت آ کر رہے گی، جس موت سے ڈر کر مباہلہ نہیں کرتے وہ موت آ کر رہے گی. فرما دیجئے میرے محبوب، کیا جملہ لکھوایا؟ نمبر دو، دوسرا جملہ اسی آیت کا، تنبیہ للمؤمنین. نمبر دو، تنبیہ للمؤمنین، مومنو تم بھی موت کے لیے اعمال کرو، تم بھی موت کے لیے اعمال کرو. یقین الموت ہو تفرون من ہو، تم بھاگ رہے ہو اسے، فإنه ملاقيكم، یقیناً وہ ملنے والی ہے تم کو، وہ تو آ کر رہے گی. الا یا ساکن الکسر المولا، ستدفن عن قریب فی التراب، له ملک ینادی کل یوم لدول الموت وبنول الخراب. ہر روزانہ اعلان ہو رہا ہے. ابو لطاہیہ کے اشعار ہیں، علامہ ابن جوزی نے نقل کی ہے کتاب الازکیہ میں. الا خبردار یا ساکن القصر المولا، اونچے اونچے محلات میں رہنے والو، ستدفن عن قریب فی التراب، عن قریب تجھے مٹی میں دفن کر دیا جائے گا. لہو ملک ینادی کل یوم، روزانہ ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے، لدو والدہ یا لدو سے لدو امر کا سیگا، جنم دو موت کے لیے، وابنول الخرابی تعمیریں کرو ویران ہونے کے لیے، ایک دن ویران ہونا ہے، مر جانا ہے. فرمایا ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة، یقینا مل کر رہے گی وہ موت تم کو، پھر لوٹائے جاؤ گے تم کس ذات کی طرف؟ جو غیب اور حاضر کو جاننے والی ذات ہے، بس خبر دے گا تم کو جو تم عمل کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرائض متعلمین، فرائض پچھلا صفحہ، هو الذی باث فی الامین، آگے یعلمہم الکتاب، پہلے معلم کا ذکر تھا، اب متعلمین کا ذکر ہے. معلم کا کیا کام ہے؟ یعلمہم الکتاب، قرآن سکھائے، سنت سکھائے، آیتوں کی تلاوت کرے، شاگردوں کو پاک کرنے کی محنت کرے، وہ معلم کی ڈیوٹی ہے. اب متعلمین کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ترغیب الذکر، ذکر اللہ کی یاد کی طرف شوق دلایا جا رہا ہے. ایمان والو، اذا نودی للصلاه يوم الجمعه، جس وقت بلایا جائے نماز کے لیے، نماز جمعہ کے لیے، می یوم الجمعہ جمعہ کے دن میں ہے، فاسعوا الى ذکر اللہ، پس دوڑو تم اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑو تم، خیال کرنا، فاسعوا الى ذکر اللہ، دوڑو تم اللہ کے ذکر کی طرف، ذکر پر لکھا ہوا ہے نماز و خطبہ، دوڑو، نیچے لکھا ہے فوراً چل پڑو، نماز کے لیے دوڑ کرانا تو منع ہے، دوڑ یہ کو نماز ہے، دوڑ کرانا تو منع ہے، پھر یہاں کیا مطلب ہے، فسرا ہوں کیا مطلب، فوراً چل پڑو، بازار بھائی، اور چھوڑ دو تم خریدو فروخت، چھوڑ دو تم، بولتے نہیں ہو، آگے چلو بس، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات ہے، دوڑنا سایو الی الجمعہ ترک البہ، جمعہ کی طرف فوراً چل پڑنا، کاروبار کو چھوڑ دینا، بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، سبحان اللہ، اگر تم علم رکھتے ہو، نیچے مولانا جملہ لکھا ہوا ہے، اگر تمہیں، کیونکہ نفع دینی باقی اور نفع دنیاوی غیر باقی و فانی ہے، دنیا کا نفع باقی نہیں رہے گا، آخرت کے نفع کی طرف آؤ، دین کے نفع کی طرف آؤ، واضح البئی، جب نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف آؤ، خطبے کی طرف آؤ، واضح البئی، خرید و فروغ چھوڑ دو، حاجی احمد خان زمین میں حل چلاتا رہے خیر ہے، نہیں کمال کرتے ہو تم، اس کی سیڈ کرتے ہو، واہ بھائی واہ، تمہیں حلوے کھلاتے ہیں تم اس کی طرف داری کرتے ہو، اللہ کہہ رہے خریدو پھر وہ چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے کھیتی باڑی کرتے رہو، کرکٹ کھیلتے رہو، فٹ بال والی بال کھیلتے رہو، واہ گپے لگاتے رہو، خیر ہے، یہاں تو کیا ذکر ہے مولانا، واگر ان بھائی خریدو پھر وہ چھوڑ دو، اوپر کیا لکھا ہے، تمام امور مانے آنے، تمام امور نماز کی طرف آنے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ساری کی ساری چھوڑ دو، پھر خرید و فروز کا ذکر کیوں کیا، کیونکہ صحابہ کرام میں معاملہ یہی پیش آیا تھا، اس کا ذکر کیوں کیا، معاملہ یہی پیش آیا تھا، دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آواز بہر لگ گئی، ٹھنڈورا بس آؤ ہے کوئی غلہ لینے والا، غلہ لے، آ جاؤ جی آ جاؤ، صحابہ کرام پر فاقے تھے، چہروں پر فاقوں کے آثار تھے، اللہ اللہ اللہ اللہ، اور مدینہ طیبہ میں اس وقت قحط سالی تھی، صحابہ نے یہ جب سنا آواز آ رہی ہے، ایک اٹھا دوسرا تیسرا، چل ساری مسجد خالی ہو گئی، 12 بندے مرد، ایک عورت آپ کے پاس رہ گئے ہیں، سارے گئے، ان کا خیال تھا ہم ابھی خرید و فروخت کر کے واپس آ جائیں گے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہ گئے، لیکن اللہ چپ نہ رہا، آیت نازل ہو گئی، دیکھنا، سالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فسعوا الی ذکر اللہ، آسان آئے تو کس طرح فوراً چل پڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے، ورنہ ہور تو کرو اللہ کے، انا نحن نزلنا ذکر، ذکر کیا ہے، سارے نہیں بولے بائیں طرف والے، ذکر کیا ہے، تو کیا مسئلہ سمجھ آیا، فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کی اذان ہے، اللہ کے قرآن کی طرف چل پڑو، ذکر اللہ کے قرآن کی طرف چل پڑو، اشارہ کر دیا مولانا کہ خطبہ جمعہ میں قرآن بیان کرنا چاہیے، خطبہ جمعہ میں کیا بیان کرنا چاہیے، آگے چلو، فاسعوا الی ذکر اللہ، سبحان اللہ، ایک اور پوائنٹ، فاسعوا الی ذکر اللہ، لکھو، حافظ اتنے نہیں ہیں آپ کے، فاسعوا میں بیع چھوڑنے کا اشارہ معلوم ہو رہا تھا، مگر متر دیکھو میں بات سمجھا لوں، جلدی کرو مولانا جلدی کرو، اللہ نے فرمایا جب اذان تمہارے کانوں میں پڑے تو تو فسعوا الى ذکر اللہ، فوراً چل پڑو تم اللہ کے ذکر کی طرف۔ اب آپ یہ بتائیں، جب بندہ اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑے گا تو کاروبار چھوٹ گیا کہ نہ چھوٹ گیا؟ پھر آگے باہر روپئے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب فسعوا الى ذکر اللہ کہہ دیا، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، تو جب بندہ چل پڑے گا تو کاروبار تو خود بخود چھوٹ گیا، آگے کیوں فرمایا فسعوا الى ذکر اللہ، کاروبار چھوڑ دو؟ حالانکہ کاروبار چھوڑنے کا اشارہ تو فسعوا الى ذکر اللہ میں بھی ہو رہا تھا۔ اشکال سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ پھر بازار روپے کہنے کا کیا مطلب؟ لکھو جی، اشارہ ہے، آج بار شاسی جو عبدالغفار آ رہا ہے، آج بار شاسی، اشارہ ہے کہ تمام توجہ قرآن پاک کی طرف ہو، یوں نہیں کہ کان قرآن کی طرف اور دل دکان کی طرف، یوں نہیں کہ کان قرآن کی طرف اور دل دکان کی طرف۔ الے گلا یار سمجھائی، کان قرآن دو تے دل دکان دو؟ نہ نہ، جب اللہ کے ذکر کی طرف آنا ہے تو پھر کاروبار دل سے نکال کر آؤ۔ آئے صاحب، آوے بندہ جمعے تے وجن وچ موبائل، یاد ہے یہاں جمعہ ہو رہا تھا، ہمارا دوسرا جمعہ تھا، تیسرا جمعہ غالباً یہ بھی، تو ایک بجے کا وقت تھا، 1:05 میں ایک آدمی کا موبائل بول پڑا، سامنے بیٹھا ہے بڑا ہمارا پیارا دوست ہے، ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن۔ میں نے کہا جس نے تجھے گھنٹی کی ہے نا، مجھے یقین ہے وہ جمعہ نہیں پڑھتا۔ اب دیکھو 1:10 ہے، 15 ہے، اور اس وقت موبائل کی گھنٹی بجا رہے، بولو خود جمعہ نہیں پڑھتا۔ واہ بھائی واہ، انہوں نے کیا اشارہ لکھا ہے بتاؤ تو صحیح۔ جب فاسو الى ذکر اللہ کہہ دیا تھا، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، تو کاروبار چھوڑنے کا اشارہ ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ پھر کیوں کہا بازار روپے کاروبار چھوڑ دو؟ کیوں نہیں ہے، آ رہے جمعے کی طرف، کان قرآن کی طرف اور دل دکان کی طرف۔ نہ، جب جمعے کے لیے آؤ تو ساری کاروبار خیالات چھوڑ کر آؤ۔ مقبول کون ہے؟ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، سبحان اللہ، فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جس وقت پوری کر دی جائے نماز، فانتشروا فی الارض، پھیل جایا کرو زمین کے اندر، پھیل جایا کرو۔ خیال کرنا، ہم نے اس پر لکھو امر استحبابی، امر، پھیل جایا کرو زمین کے اندر۔ ذکر اللہ کا جملہ تو لکھ لو، فسعوا الى ذکر اللہ، ذکر اللہ میں اشارہ ہے، جمعے میں قرآن بیان کرنا چاہیے۔ فانتشروا فی الارض، جس وقت نماز پوری کر دی جائے تو تم پھیل جاؤ زمین میں، یہ ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، بندہ اس وقت کاروبار وغیرہ کر سکتا ہے، اجازت ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کریم کا فضل، رزق حلال، کیا؟ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور روزی کی تلاش میں بھی یاد رکھو اللہ کو بہت، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ثمر ذکر الہی، واذکروا اللہ کا جملہ لکھو جی، اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے لیے حلال تلاش کرو، اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے لیے حلال تلاش کرو۔ اگلا جملہ لکھ لو، ویسی یاردن او لاب، لاب کا جملہ، صحابہ تو غلہ خریدنے گئے تھے، اس کو تماشا کیوں فرمایا؟ لاب تماشا کیوں فرمایا؟ جواب، جس طرح تماشا فانی اور غیر مفید ہوتا ہے، اسی طرح دنیا بھی فانی اور غیر مفید ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا زجر بر متعلمین، شاگردوں کو اللہ نے ڈانٹا. جس وقت دیکھتے ہیں کوئی تجارت او لہو یا تماشا، تماشا دیکھتے ہیں تو پھر الفظو الیہا، دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف. وترکو کا قائما، چھوڑ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا کھڑا ہوا. آپ کھڑے ہیں اور یہ گئے، کیوں بھائی؟ کیا دیکھتے ہیں؟ تجارت یا تماشا؟ تجارت یا تو صحابہ تو حلہ لینے گئے تھے، اللہ نے تماشا کیوں فرمایا؟ جس طرح تماشا فانی اور غیر مفید ہے، دنیا بھی فانی اور غیر مفید ہے. کل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن تجارہ، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ثواب اور قرب جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے تماشے سے اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اگر زیادتی ہے رزق کا خیال ہے، رزق ہمارا زیادہ ہو جائے، کوئی کھانے پینے کا سامان مل جائے، اللہ بہتر ہے دینے والوں کا. اور رازقین کا کیا معنی کیا؟ دینے والے. یوں نہیں ہے کہ رازق بہت ہیں، ورنہ اس وقت جمعے کی نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا. نماز، بات کو سمجھنا، نماز پہلے اور خطبہ. صحابہ نے سمجھا کہ جو نماز ضروری تھی وہ تو ہم نے پڑھ لی ہے، اس لیے ہم جا کر غلہ خریدنے، ایسا نہ ہو کہ غلہ بک جائے. تو اللہ کریم نے اس پر یہ تنبیہ نازل فرمائی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد خطبہ پہلے کر دیا گیا اور نماز بعد میں کر دی گئی. وضو کر لو پھر بڑھتے ہیں.